100, 4.6 FM, sintonitzes Ràdio Cornellà. Mentres agardamos a comunicación dos deportes, falamos con Armando Fernández, que nos fai de correspondente dende Badalona, que, bueno, tiña hoxe traballo ali coa Asociación Agarimos. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes, Xulio, Kiko e toda a audiencia. Moitas gracias por eso, por facernos de correspondente. Que, contanos, que... Que é esa celebración que están a facer en Agarimos? Pois mira, estáse facendo unha celebración, como ben sabes, cada ano a Asociación Cultural Agarimos pois fai a festa. E entonces este ano pois tocoulle hoxe a mañá, tocoulle facer esta festa, na cal pois tiveron sorte de que hai un bon día. A mañá parecía un pouquiño máis estrana, pero agora está facendo un sol maravilloso, entre sol e sombra estamos. Moi ben, estupendamente. Os grupos que actuaron foron algúns, pois, non puderon vir, pero algúns, os que non puderon vir hoxe, virán mañán. Sí. Por exemplo, pola mañán empezou Agarimos de Badalona, pois, con varias pezas, inaugurando. Charanga e todo eso. Que a charanga volve a repetir ahora nestos momentos que está actuando nestos momentos. Foi Agarimos a que inaugurou, non? Foi Agarimos quen inaugurou, eso, fizeron tamén o pasarrúas, foi sí. Agarimos. E máis unha, dixéramos un 4 ou 5 gaiteiros que eran escoceses vestidos con falda incluso. Sí, sí. E tuveron tamén moi ben facendo pasarrúas. Bueno, xornadas culturais de Agarimos de Badalona, que así ten o cartel, ou polo menos no 21 aniversario da Asociación Cultural Agarimos de Badalona, non? Exactamente, sí, señora. Sí, que están aí na Praza Trafalgar... Na Praza Trafalgar, sí, señor. O carón mesmo do... Sí, do centro, ¿no? Nada. Temos un bloque polo medio, e además agora tános o bloque, tános dando a sombra. Ah, moi ben. E todo isto, bueno, amosando a nosa cultura en todos os sentidos, despois sí, a nosa cultura, en tanto en música como en gastronomía. En gastronomía, lóxicamente, acaba sí. de vela e disfrutala precisamente. Disfrutala precisamente. Hai un chisquiño, sí. Que por certo, cualquiera dos que se acheguen precisamente a esa celebración poden achegarse tamén a entidade onde se sí, onde aquí, poden degustar aquí na todo Rúa París número 41, pois poden disfrutar de moi boas viandas. Que están pois bueno, todos os produtos galegos de grande calidade, non? Sí, de Galicia e do Bierzo. De Galicia e do Bierzo, ademais. Sí, sí, tamén. Hoxe comemos precisamente un churrasco que uno non comen en ningún sitio, comían sartos huesos. Carai, que ben feitiño debía estar, non? Pero, hombre, sí, sí, sí, ademais sí. Xa sabes que Suso cociña con corazón. Está, hai moita afluencia, entonces? Bueno, afluencia, estamos facendo competencia porque hai outros grupos que están por aquí no barrio. Hoxe Badalona, vamos, mira... que sea sardiñada, que sea migas, que sea, bueno, de todo. Sí, sí, sí. Hay de todo. Badalona es muy festixeira, en fin, que bueno, están haciendo un poco competencia. Pero cada vez vai achegándose máis xente. E sobre todo, pois, cando veñen os grupos e cando máis achegan, sí. Porque agora a 8, aproximadamente, máis ou menos, pois haberá un grupo que é un concerto a cargo da formación celta. Que seguramente, pois, verá un grupo que máis que seguro que van a actuar tamén rapaces de Asociación Cultural Agarimos. Sí, sí. Con este grupo, para facelo, pois, máis grande ainda. Porque agora, nestos momentos, está tocando, pois, a charanga de Agarimos de Badalona. Ajá, o sea que teñen, ademais do grupo, teñen a banda e yo unha charanga. Sí, sí, sí, sí. Agora están a charanga. Bueno, é que estos rapaces a xuventude, mira, a xuventude dá pa todo. Claro que sí. Bueno, bueno, pois ala, darlle as nosas felicitacións e os parabéns a todos os organizadores e o equipo que leva adiante todo este traballo, e en especial aos chavales que son os que se encargan de amosar ese noso traballo, non? Claro, porque sí. Despois para mañán, pois tamén hai pois a asociación pois abre unha asociación da cidade de Badalona, ACRA, sí, que é a que abre a actuación para amenizar a la polas 11 da mañán, máis ou menos. E había outro isto, pero xa isto que eran chinos, pero xa non, non están. Despois, pola tarde, o Centro Aragonés de Badalona, e despois a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, a nosa entidade, sí, sí, sí, e pechará, pois, Agarimos de Badalona. Pola tarde ou pola tarde, non? Sí, sí, pola tarde, mañán pola tarde. Pola mañá hai pouca cousa, pero pola mañá sí. Bueno, bueno, pois... Despois esta noite temos, pois, unha queimada totalmente gratuita. Ah. Ritual conxuro da queimada a cargo de gran queimador Orensán Pepe González. Moi ben, o gran Pepe, que ademais de queimadas tamén fai grandes paellas. Sí, señor, grandes paellas, sí, señor. Dalle un saúdo da nosa parte, felicito por ese traballo que está desinteresado, sí, sí, que está a facer cada dos por tres, que dentro da entidade... Da asociación, sí. Aporta moitísima actividade. Sí. Bueno, pois, non te pois estorbamos máis, que seguro que tens que subir ao escenario de aquí a poquinho, sí, non? Dentro dun anaquinho subo ao escenario. Vale, pois felicito... Pois moi ben, Xulio, gracias a ti, gracias a toda a audiencia, que nos sigan escoitando e vendo. Sí, sí, aí estamos, veña. Agradezo moitísimo, veña. Unha aperta grande. Igualmente, compañeiro. Hasta logo, Armando. Que teñan moitos éxitos, desexámoslle tanto a él como a todos os que participan nesas xornadas culturais en Badalona. Vamos a poñer outro bocadiño máis de música.